سورة الكافرون ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 109 نمبر کی سورت ہے. 6 آیات ہیں, 1 رکوع ہے, اور مکی سورتوں میں اس کا نمبر 18 ہے, 18. اس سے لگتا ہے کہ ابتدائی درجے کی سورتوں میں سے ہے, اور 26 یعنی 26 کلمات ہیں اور 99 حروف ہیں. سورة الكافرون کو اگر ہم صرف اس کے نام کی نسبت سے دیکھیں تو سورة بقرہ میں ہم نے ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کا تذکرہ دیکھا تھا, جس میں ایمان والے, کفار اور مومنین تھے. سورة المومنون 18 پارے کے آغاز میں گزر چکی, سورة منافقون 28 پارے میں گزر چکی, اور اب یہاں سورة الكافرون. ترتیب پہ بھی اگر نظر رکھیں تو کفار کا درجہ تیسرے نمبر پہ آیا, جیسے کہ سورة بقرہ میں تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں اپنے گوشت پوست کے اعتبار سے, لیکن ان کے رویے اور ان کے عقائد ان کو مختلف کر دیتے ہیں. اس سورة کا ٹاپک کیا ہے؟ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَتْ دِينَ. حجت تمام ہو جائے جب ساری بات بتا دی جائے, ہر ممکن طریقے سے مخالف کو اسلام کا پیغام, اسلام کی دعوت دے دی جائے. پھر اس کے بعد اگر کوئی اس کی قدر نہ کرے, پھر اس کے بعد کوئی اس کو اپنانا نہ چاہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی یہی حکم دیتا تھا کہ فلا تأس علی القوم الکافرین, کہ کافر قوم پہ اب آپ غم بھی نہ کھائیں, کیونکہ ان کا غم کرنے سے انسان خود بھی کام کرنے سے دور رہے گا اور کوئی دوسرا راستہ دیکھے, تاکہ یہ نہیں آتے تو کسی اور کو رکھا جائے. اور یہ بات پھر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں, جو جس چیز کو اپنا دین بنا لے گا اسی کے پیچھے چلے گا, اور اللہ تعالیٰ پھر اسی چیز کو آسان کر دے گا. سورت کے بارے میں چند باتیں جو انشاء اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہی فائدے کی ہوں گی. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت اور قل ہو اللہ احد کو طواف کے بعد کی دو رکعتوں کی نماز میں تلاوت کرتے سنا. جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ جب حج یا عمرہ کیا جائے تو اس وقت طواف کرنے کے بعد دو نفل, جو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ حجر اسود کے پیچھے ہوں, تو اس میں سے پہلی رکعت میں سورة الکافرون پڑھنے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر دوسری روایت بھی صحیح مسلم ہی کی ہے, حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دو سنتوں میں بھی انہی دو سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. پھر تیسری روایت مسند احمد میں ابن عمر سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے فرضوں سے پہلے کی دو رکعتوں میں اور مغرب کے بعد کی دو رکعتوں میں 20 اوپر کچھ دفعہ یا 10 اوپر کچھ مرتبہ کل یا ایھا الکافرون اور کل ہو اللہ احد پڑھی. اتنی دفعہ پڑھتے ہوئے سنا, ان کا مراد یہ تھا کہ آپ کو یہ صورتیں نمازوں میں پڑھتے ہوئے دیکھا. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی صورت ایک سے زائد بار بھی نی نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے, لیکن یہاں سے آپ کو اس صورت کے بارے میں بھی اندازہ ہوگا کہ یہ صورت کتنی اہم ہے. پھر اسی طرح مسلم احمد کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر تک آپ انہی دو رکعتوں میں یہ دو صورتیں پڑھتے, یعنی کثرت سے پڑھنا ملتا ہے. ترمذی ابن ماجہ اور نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے. اسی سے پھر ہمارے ہاں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے عموماً لوگوں میں کہ اس کو چار دفعہ پڑھ لیں تو قرآن پڑھ لیا, تو اب باقی نہیں پڑھنے کی ضرورت. تو یاد رکھیے کہ قرآن پڑھنا کبھی بھی کسی ایک سورت کے پڑھنے اور تین دفعہ پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اور قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا, کیونکہ اگر الفاظ کو ہی دیکھا جائے تو اگر ایک سورت آپ نے تین دفعہ پڑھ لی, الفاظ کو گن لیں, تو پورے قرآن پاک الفاظ کے برابر نہیں ہو سکتے. یہاں مراد ہوتا ہے اجر کے اعتبار سے. ہمارے کلچر میں چونکہ اس طرح کی کتابیں چھاپنے کا اور پڑھنے پڑھانے کا رواج بہت ہے, سب سے زیادہ لوگ یہی چیزیں پڑھتے پڑھاتے لیتے دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ پورا قرآن پڑھنا, سمجھ کے پڑھنا, یہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک سورت کو کئی بار پڑھو. چوتھا کیوں کہا گیا؟ آگے جیسے کہ سورہ اخلاص کے بارے میں ہم روایت نوٹ کریں گے کہ ایک تہائی قرآن ہے. مراد یہ کہ قرآن کا جو میسج ہے, قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں, اس میں سے 1/4 جو ہیں وہ اس سورت میں آتے ہیں. یہاں یہ مراد ہے, کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ توحید کی بات ہے بلکہ کفار سے برات بھی ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی تفسیر ہے اس میں. جبکہ سورت خلاص میں توحید کی بات ہے، اس لئے اس کو تہائی قرآن کہا گیا، اس میں ون فورت کہا گیا، تو لہٰذا ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس میں بیان جو مضامین ہے اس پہ غور کیا جائے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سورت کے ساتھ سورة زلزال کا بھی نام لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت مسند احمد میں ہے نوفل بن معاویہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ ہماری ربیبہ، ربیبہ کہتے ہیں جس بچی کو دودھ پلایا ہو، یعنی بیوی کے پہلے شوہر سے جو بچی ہوتی ہے، ربیبہ زینب کی پرورش تم اپنے ہاں کرو. میرے خیال سے یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی. یہ ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہو بچی کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے ان کی ماں کے پاس چھوڑ آیا ہوں. فرمایا اچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا اس لیے کہ آپ سے کوئی وظیفہ سیکھ سکوں جو سوتے وقت پڑھ لوں. آپ نے فرمایا کل یا ایہا الکافرون پڑھ کر سو جایا کرو. اس میں شرک سے برات اور بیزاری ہے. طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ حبلہ بن حارثہ کو بھی آپ نے یہی فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو بھی سوتے وقت یہ پڑھی جائے. ایسے لگتا ہے کہ ایک انسان سوتے سوتے اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں سب ان لوگوں سے بیزار ہوں، ان طریقوں سے بیزار ہوں جو کہ تیرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. طبرانی کی روایت میں کہ اللہ کے نبی اپنے بستر پر لیٹ کر اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال الفاظ کے فرق کے ساتھ روایات بہت سی ہیں، اور جس سورت کی شان نزول یا روایات میں بہت ساری احادیث ہوں وہ اس کی اہمیت کی دلیل ہوتی ہیں. باقی رہ گئے اس سورت کا زمانہ نزول، تو یہ مکی سورت ہے اور بعض مدنی بھی کہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو مدینہ میں زیادہ انداز منافقین کے ساتھ دو ٹوک فیصلے کا تھا، تو یہاں انشاءاللہ مکی ہی صورت ہے. اور بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے، میں ایک روایت پڑھ کے سناتی ہوں، بڑا اہم ہے اس کا شان نزول، جس میں ہم سب کے لیے بھی بہت ساری باتیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت شروع کی اور لوگ نہ مانتے گئے، شروع میں تو کچھ سمجھ ہی نہ ان کو، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب ان کو لگا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. پہلے تو خود ہی گھاس نہیں ڈالتے تھے کہ یہ کون سے ہیں، 1.5 انچ کی مسجد اور یہ کس کھیت کی مولی ہیں، اور ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم نے اپنی سرداری کی دھونس جمائی بھی ہے، کیونکہ خرم کے پاسبان تو تھے ہی، اس کے ساتھ بڑے بھی تھے. شروع میں تو ایسا نہ ہوا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ گھر گھر یہ دعوت پھیل رہی ہے، کہیں بیٹی کہیں باپ کہیں بیٹا دین کی طرف آتا جا رہا ہے، تو ان کو فکر لاحق ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا، یہ ایک روایت پڑھ کے سناؤں گی. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی یہ سب کچھ دولت کے لیے کر رہے ہیں. آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ شادی کر لیں، ہم شادی کر دیتے ہیں آپ کی، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہے. اگر یہ آپ کو منظور نہیں تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی، یعنی بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک سال آپ ہمارے معبودوں یعنی لات اور عزا کی عبادت کریں، اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے. یعنی آپ نے خود ایک دم نوٹ نہیں کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی انسان کے سامنے کوئی آفر آئے، کوئی دوسرا بندہ کچھ بھی کرنے کو یا نہ کرنے کو کہے، تو کہنا چاہیے کہ میں استخارہ کروں گا، کیونکہ تب تو وحی کے ذریعے سے اللہ کی مرضی معلوم ہو جاتی تھی، لیکن اب اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استخارہ کے ذریعے سے بتا دیا. تو بہرحال اس پر پھر یہ وحی نازل ہوئی اور کل یا ایہا الکافرون، اور ایک اور آیت ہم سورۃ زمر کی آیت 64 پڑھ چکے ہیں، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون، کہ ان سے کہو کہ نادانوں کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں. تو یہ آیات بعض کہتے ہیں سورہ کافرون اور ساتھ یہ بھی نازل ہوئی. یہ ابن جریر، ابن حاتم اور طبرانی کی روایت ہے. حتیٰ کہ یہاں تک یہ بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی ایک سال عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ صرف ایک ہفتہ کر لیں، ایک مہینہ کر لیں. اور آخر تک یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے کہا آپ صرف ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں، صرف ان کو ویریفائی کر دیں، ٹچ کر دیں، آج کسی کی بات سے یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی غلط رسم لوگ کرتے ہیں تو ہم ان کو منع نہیں کرتے، لیکن یہ سوچ کے چلے جائیں اور وہی کام کر لیں کہ چلو ہم بعد میں تبلیغ کریں گے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میں نے اس کے بعد میں کہا کہ جب آپ وہ کام خود کر کے بیٹھی ہوں گی اور پھر آپ کیسے منع کریں گی؟ آپ جائیں لیکن بعد میں جائیں اور اس رسم میں نہ شامل ہوں، اس غلط چیز میں یا وہ بدعت جو بھی ہے اس کو نہ کریں۔ تو ان کا خیال کیا تھا کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے بتوں کو چوم لے، اے محمد اگر تم ہمارے معبود بتوں کو چوم لو تو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ ایسے بھی کبھی عبادت ہوئی ہے؟ عبادت کوئی کھیل کھلونا ہے؟ کوئی بچہ کسی کا جس کو اٹھا کے پیار کر لیا اور چھوڑ دیا؟ یہ تو دل کا سودا ہے، یہ تو بندگی ہے۔ جس کا دل جس چیز کو مان جاتا ہے وہ کسی کے سر پہ احسان تھوڑی چڑھاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کرنا ہے اور اس کے لیے نہیں کرنا۔ تو لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی ہوگی، اس کا مضمون اصل میں بعض لوگ بہت مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ضرورت سمجھی کہ ہم اس کی ساری حالات کو دیکھیں، کیونکہ یہ پہلی کال نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی تھی۔ شروع میں آپ کسی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ اس کی دعوت نہیں قبول کریں گے۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، ایک وقت آپ بھوکے ہوتے ہیں، ایک وقت آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو دین کی تبلیغ کرتے وقت کہیں بھی جائیں پہلے دیکھیں کہ کیسے حالات ہیں، کس طرح سے معاملات ہیں، پھر اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ کبھی کوئی آپ کی مجبوری ہوتا ہے اور کبھی پھر آپ کسی کی مجبوری بن جاتے ہیں۔ تو جو آپ کی مجبوری نہ سمجھیں پھر آپ ان کی مجبوریوں کو کیوں سمجھیں گے؟ اور بعض دفعہ کچھ ایسے الحاق یعنی کچھ ایسی کوآرڈینیشنز ہوتی ہیں جس سے دین کا پیغام بدل جاتا ہے۔ کتنا آسان تھا کہہ دیتے کہ کر لیں، یہ ساری آیت میں باتیں آئیں گی لیکن یہی سمجھ لیں تو زیادہ آسانی ہے کہ کتنا آسان تھا کہ لے لو ان کی بھی کچھ باتیں، کچھ اپنی بھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ کوئی مذہبی رواداری نہیں ہوتی کہ کچھ اس کی لے لو، کچھ اس کی لو۔ آج بھی دنیا میں یہی پروپیگنڈا ہے، اسیمیلیٹ کر دو، سارے مذاہب کو جمع کرو، ایک دیگ میں ڈالو، حلیم بنا کے سب کو تھوڑی تھوڑی بانٹ دو، ہندو ہندو رہے، شیعہ شیعہ رہے، مسلم مسلم رہے، اور سب کہیں کہ ہم ایک ہیں، گاڈ تو ایک ہے۔ یہی وحدت ادیان کا مسئلہ پورے قرآن میں کئی جگہ ہم نے سمجھا اور اب یہاں بالکل دو ٹوک بات ہے۔ تو آئیے ذرا اللہ تعالیٰ کی یہ کلام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ انداز دیکھیے کیسا ہے، پورے قرآن میں اس طرح بھی نہیں کہ یا ایہا المومنون، ٹھیک ہے یہ ہے ایمان والے ایسے کرتے ہیں، لیکن یہاں خطاب کی بات ہے، یہاں دو ٹوک انداز، او کافروں۔ اور پورا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی، لیکن جب ان کی طرف سے شدت آ گئی، اتنی بات بڑھتی گئی، تو پھر کہا کہ اب آپ نہیں، میں ان سے بات کروں گا۔ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بیٹے کی بات نہ مانے نا، تو پھر آخر باپ کہتا ہے کہ میں اب بات کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، اللہ اور نبی کے تعلق میں باپ اور بیٹے کی کوئی نسبت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا قل یا ایہا الکافرون، اے نبی بس آپ میرا یہ پیغام پہنچا دیں، زبان آپ کی سے بات نکلے گی لیکن یہ بات میری طرف سے ہوگی۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی لفظ کافرون پر۔ کل کہہ دیجئے، یہ بات تو صاف ہے، پیچھے بھی ہم بہت جگہ دیکھ چکے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو۔ لفظ کافر یہاں گالی دینے کے لیے ان کو نہیں استعمال کیا گیا، کیونکہ ہمارے ہاں کلمہ کفر یا لفظ کافر بھی ایک گالی بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کل یا ایہا الکافرون کہہ کر بھی ان کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے، یا اپنی زبان میں عام انگلش میں کہیں گے کہ ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جا رہا، یا ایسے جیسے کسی کو کہو زانیوں، او شرابیوں، تو ایک دم ذہن میں آتا ہے نا کہ ان کا یہ عمل جو ہے اس طرف آتا ہے۔ تو عربی زبان میں کافر کا لفظ انکار کرنے والے اور نہ ماننے کے لیے آتا ہے، ان بیلیور، ہاں، اس کے مقابلے میں مومن کا لفظ ہے جو بیلیور کا ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے یا ایہا الکافرون سے، کہ وہ لوگوں جنہوں نے میری رسالت اور میری لائی ہوئی تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، یعنی یہ بالکل سمپل بات ہے، او ڈینائر۔ پھر بات کے کہنے میں ٹون بھی تو فرق ہوتی ہے نا، کسی کو کہنا وہ کافر ہو اور کہنا وہ کافر ہو، فرق ہے نا۔ تو ٹون یہاں بڑی نرم ہے، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گستاہی سکھائی جا رہی ہے کہ جو آپ کی بات نہ سنے آپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے اور آنکھیں گھما کے ان کو کہیں وہ کافر ہو، للکارو، منہ پہ ہاتھ پھیرو، ایسی بات نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دوسری بات اس آیت کے ناطے سے جو اور بھی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے، کہ یہ آیت کیا یہاں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے کافر تھے ان کو مخاطب کیا گیا، یا پھر آج کے دور میں مسلمان جیسے آج میں اور آپ ہم سب اسلام کا دعویٰ کرنے لے، کیا وہ بھی اپنے دور کے کفار کے ساتھ یہی معاملہ رکھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس حالات میں اس چیز کی دعوت دی ہی گئی، لیکن مضمون ہر امتی کے لیے بھی ہے کہ جہاں حجت پوری ہو جائے، دعوت ہو جائے، ابلاغ ہو جائے، ہر ممکن کوشش ہو جائے، پھر اس کے بعد پھر دو ٹوک طریقے سے بات کی جائے گی۔ پھر یہاں ایک اور تیسری بات اس آیت کے بارے میں قابل غور نوٹ کیجئے گا کہ یہاں قل یا ایھا الکافرون کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ قل یا ایھا المشرکون، کیونکہ مشرق اور کافر میں فرق ہے اور یہ ہم دیکھ چکے، کافر تو بالکل نہیں مانتا اور مشرق مان کے دوسروں کو کرتا ہے۔ تو یہاں پھر مشرقین مکہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ ہر وہ شخص، ہر اس دین سے تعلق رکھنے والا شخص جو اپنے آپ کو کچھ بھی کہے لیکن وہ اللہ کے لائے ہوئے دین کا منکر ہو۔ کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے کہ کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے لا اعبد واحد کا صیغہ ہے، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ کن کی؟ ما تعبدون، جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ پہلے واحد ہے پھر جمع ہے، مضمون تو بالکل واضح ہے۔ اب یہاں پھر دو باتیں آتی ہیں کہ کیا صرف اللہ کے نبی ان کی عبادت نہیں کریں گے جن کی کافر نہیں کرتے تھے، یا آج امت کو بھی اسی میں بات کہی جائے گی؟ تو پہلی بات اس میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے شان نزول میں دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور یہ سارے گروہ بن کے آئے تھے، تو اگر آپ اس منظر کو سامنے لائیں تو اللہ کے نبی واحد تھے اس وقت اور باقی جمع کے سب لوگ تھے، تو آپ اردو جنی میں، اب اگر اللہ کے نبی کے ساتھ چار چھ لوگ اور بھی ہوتے تو آپ کہہ دیتے کہ لا عبدون ما تعبدون، ٹھیک ہے؟ تو لا عبد ما تعبدون، میں نہیں کرتا۔ ایک تو اس کی سمپل سی وجہ یہ بتا دی گئی کہ آپ نے وہ لوگ جو اس وقت مصالحت کرنے کے لیے آپ کے پاس باتیں لے کر آئے تھے، تجاویز لے کر آئے تھے، ان کو بتا دیا کہ میں یہ نہیں کرتا۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی کا کرنا، اکیلے ہی کرنا، پوری امت کے لیے حجت ہے۔ بہت سارے عمل دین کے ایسے ہیں جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے لیکن بعد میں امت بھی کرتی ہے، تو دونوں صورتوں میں بات یہ ہے کہ امت کے لیے بھی یہی چیز موجود ہے کہ جس طرح سے جو بات ہوگی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ پرکھیں گے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ ما تعبدون کا ما جو ہے نا، یہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے۔ اب گرامر نہ بھی اگر سامنے لائیں تو ماں اور من کا فرق دیکھ لیں۔ من کہتے ہیں عاقل کو، انسان، جن، جانور، جاندار چیزیں، اور ماں ہے غیر عاقل۔ اب ماں تعبدون میں پھر کن کی بات ہے؟ سارے ہی معبود ان کے آئیں گے۔ انہوں نے اگر فرشتوں کی پوجا کی، نبیوں کی، اولیاء کی، زندہ مردوں کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کہہ کر من بھی مراد ہے، کیونکہ بات کو مزید حقیر کرنے کے لیے نا، ماں یعنی جن بے جان کو بھی تم مانتے ہو، ان کو نہیں مانیں گے، کہاں تم فرشتوں اور جنوں کی اور انسانوں کی پوجا کروانے لگو۔ اور جس کے اندر آپ دیکھیں کہ شرک آ جاتا ہے، پھر اس کو خود بھی یہ فرق نہیں پتہ چلتا کہ جس کے آگے میں جھک رہا ہوں یا جس کو میں ایسا معاملہ کہہ رہا ہوں جس کے ساتھ میری یہ چیز ہے، کیا واقعی اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ آیت ما لا عبد ما تعبدون، بالکل یہی بات سورۃ بینہ کی آیت 5 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک اور رنگ سے بھی دیکھ چکے ہم۔ کیا؟ کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، کہ مجھے اس بات کا حکم ہی نہیں دیا گیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کے سوا کسی اور کا کروں، یعنی کہ میں تو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ تو پتہ کیا چلا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ سب کچھ کیا تو یہ اللہ کے حکم سے کیا، اور سب کو ہی اس کے اندر لیا گیا۔ ایک حدیث قدسی پیچھے ہم کئی بار دیکھ چکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں سب سے بڑھ کر ہر شریک کی شرکت سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے کوئی عمل ایسا کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا تو میں اس سے بھی بری ہوں، اور وہ پورے کا پورا عمل اسی کے لیے جس کے لیے اس نے شریک کیا۔ یہ مسند احمد، مسلم اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر سب سے بیزار ہے، بے نیاز ہے، تو ہم لوگ بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتی ہے. ایک اور چیز ماں کے اندر اگلی نوٹ کریں, اور وہ کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں ماں بمانی اللہ سی بھی آیا ہے, وہ جو, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو گرامر کی سطح پہ لیتے ہیں تو آپ کو ایک ایک آیت کے 10 معنی بھی مل جائیں گے. یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں نا کہ اس قرآن کو پورا کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لفظی وضاحت یہ بتا دیتی ہے بعض دفعہ کہ ہم پورا قرآن پڑھ کے بھی ابھی پھر بھی بہت سارا کچھ سیکھنے کے محتاج ہیں. کتنی دفعہ پڑھا ہوگا, کتنی جگہ کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں ہماری توجہ چاہتی ہیں. لا عبد ما تعبدون, میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. نہ بوجھل پڑے تو ایک اور بات بتا دیتی ہوں. لا عبد ما تعبدون میں ہاں آپ دیکھیے کہ اگر یہاں لفظ جاتا کہ من عابدو, کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو, اس تھوڑے سے فرق کے لیے بولا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے. عربی زبان کا ایک چھوٹا سا رول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کسی شخص کے لیے جب من کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مقصود اس کی ذات کے متعلق کچھ کہنا یا پوچھنا ہوتا ہے, اور جب ماں کا لفظ استعمال ہو جیسے کہ یہاں ہوا ہے تو اس سے مقصود اس کی صفت کے بارے میں سوال یا اظہار خیال ہوتا ہے. چلیے اردو میں آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. مثلا ہم دیکھیے کہ اردو زبان میں جب ہم کسی شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی یہ صاحب کون ہے, تو مقصد کیا ہوتا ہے, اس شخص کی ذات سے تعارف حاصل کرنا, یہ کون ہے. مگر جب ہم کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ شخص ہیں کیا, تو پتہ چلتا ہے نا کیا ہیں, فوج میں افسر ہیں, صدر ہیں, وزیر ہیں, کیا ہیں. تو بہرحال عربی وضاحت کو دیکھتے جائیں گے تو آپ یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اب اس کلام کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ بات کرتی ہے. لیکن یہاں اللہ کے نبی کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان تھا. آپ دیکھیے کہ جب لوگ اس طرح کی خوبصورت قسم کی پیشکشیں کر دیں دین کے نام پہ, کہ جس میں ایک طرف تو دین کا فائدہ ہو لیکن دائی جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. کیا نقصان تھا اللہ کے نبی کو ادھر اگر ایک مثال سمجھنے کے لیے دیکھیں, ایک طرف مکہ کے وہ 100-125 لوگ 13 سال میں, اور دوسری طرف کیا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ نو پرابلم آ جاؤ مان لیتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ حرم بھر جاتا پورا اس وقت کے سارے ہی آ جاتے. بعض دفعہ ہم جب کوانٹیٹی کانشیس ہو جاتے ہیں نا, پیپل کانشیس ہو جاتے ہیں کہ کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, تو یاد رکھیں کہ پیغام میں پولیوشن ہوتی ہے. اللہ کرے یہ بات آج کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے. بعض مسلمز اور بعض مسلم آرگنائزیشنز کا سلوگن یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جانے نہیں دینا. نعرہ لگایا جائے گا کہ ہماری اس کتاب کے اندر ہر ایک کی بات کی گئی ہے, شیعہ بھی اس کو پڑھ کے خوش, سنی بھی خوش, وہابی بھی خوش, فلاں بھی خوش. آپ کو پیچھے شاید میں نے بتایا بھی تھا غالباً ایک جگہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے بہت دفعہ بات کی تھی دین اکبری کے بارے میں, کہ بادشاہ اکبر جو تھا جس نے دین الہی بنایا تھا بنیادی طور پہ, وہ اصل میں یہی تھا چوچوں کا مربع. اس نے اس ایک کتاب کے اندر سارے دینوں کو ڈال دیا, شراب حلال کر دی اور دس اینڈ دیٹ. کیوں؟ کہ سب خوش رہو. میں تو سمجھتی ہوں کہ جب آپ دین کو سیاست کے رنگ میں دیکھنے لگ جاتے ہیں نا کہ کس کی کرسی, کس کے ووٹ زیادہ, کون کس کے سے زیادہ, لوگ کس کے کم, تو پھر بعض دفعہ یہ غلطی لگتی ہے اور لوگوں کو بھی غلطی لگتی ہے. کہتے ہیں فلاں عالم کیا وہ غلط ہے, پھر اتنے لوگ آتے ہیں اتنے بڑے مجمع. تو کسی کے پاس بہت سارے لوگوں کا آنا یا کسی کے پاس تھوڑے لوگوں کا آنا, اس سے اصل کامیابی یا اصل پیغام کا کوئی تعلق نہیں. آپ ایک کنسرٹ کروا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں ہزاروں لوگ آ جائیں گے, تو کیا وہ ٹھیک ہو گیا؟ تو کبھی بھی پیغام کو نہیں بدلنا. ٹھیک ہے مصلحت کی جا سکتی ہے, پیغام نہ بدلے, طریقہ کار بدل جائے نو پرابلم, حالات بدل جائیں. آپ کہتے ہیں یہاں آپ بیٹھتے ہیں تو ہم نہیں آ سکتے, آپ وہاں 4 گلیاں چھوڑ کے بیٹھ جائیں, موسٹ ویلکم. چلیے جب تک بات یہ کہنی ہے آپ ہمیں یہاں کہیں, آپ کہیں گے کہ وہاں چلے جائیں چلے جائیں گے, نو پرابلم. لیکن آپ کہیں گے نہیں, آپ ایسا کریں کہ وہاں چلیں لیکن ساتھ آپ یہ نہیں یہ بتا سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ کئی نفس پرست ہوتے ہیں وہ اس میں لڑک جاتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے ہوں گے, ہم پاپولر ہوں گے, ہمارا نام زیادہ ہوگا, ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں گے. تو بھئی آپ نے چینی کی بجائے اگر بڑا زیادہ کرنے کے لیے اسکرین کی گولیاں ڈال دیں اپنے شربت میں تو گلا پکڑے گی نا. چینی والا شربت ایک گلاس ہے, تو آپ اس کو ایک جگ بنانے کی کوششوں میں مت رہے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کثرت کو نہیں دیکھتا, دل خوش ہوتا ہے اگلی صورت آپ دیکھیں گے ان دونوں صورتوں میں بھی ربط ہے. تو یہاں کہا لا عبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. سبحان اللہ، کس کی کرتے تھے اللہ کے نبی عبادت؟ اللہ کی. تو کیا یہ نہیں آ سکتا ولا انتم عابدون، ولا انتم عابدون اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ لیکن یہاں بالکل ایسے لگ رہا ہے ٹٹ فور ٹیٹ، تم جیسے کو تیسا، تم نہیں کرتے میں نہیں کرتا، اور ایک طرف فائل آ رہے ہیں اور ایک طرف فیل آ رہے ہیں. اللہ کے نبی عابد، عابد فائل کے وزن پہ، اور دوسرے یعبدون تعبدون. تو یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جو اس صورت میں بے انتہا خوبصورت طریقے سے دیکھتا ہے کہ تم کرتے ہو تو کرو، میں نہیں تمہاری مانتا، میں کرنے والا ہی نہیں. یہ نہیں کہ اگر یہ ہوتا نا کہ میں نہیں کر رہا یا میں نہیں کرنے والا، جیسے آگے آ رہا ہے کہ ولا انا عابدم، یہ ہے اصل میں وہ اصول جس میں میں نے بات کی، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا. کس کی؟ ما عبدتم، جن کی تم نے عبادت کی. اب دیکھیے ما عبدتم، تم نے عبادت کی، یہ فعل ہے، اور عابد فاعل ہے. یہ عربی زبان کا انداز کب اختیار کیا جاتا ہے؟ کہ جب کسی چیز کو بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہو کہ میں تو نہ آج کرتا ہوں نہ کبھی کروں گا. مثال ہے کہ میں آپ کو کوئی بات کہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کرتی، ہاں میں نہیں کروں، میں نہیں کروں، تو مجھے شک ہوگا کہ آپ اب نہیں کرنا چاہتی، اور آپ کہہ دیں میں نہیں ہوں یہ کرنے والی، تو میری ساری امیدوں پہ اس پھر جائے گی کہ یہ اب کبھی بھی نہیں کریں گی. یہ سٹائل ہے کہ مت سوچو کہ آج نہیں کر رہا تو کل تھوڑا اور پریشر بڑھا تو کر لوں گا، آج بھی نہیں کر رہا، قیامت تک نہیں کروں گا، موت تک نہیں کروں گا، جس کو حق سمجھ لیا اسی پہ رہوں گا، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا. اور ماں بت تم میں ماضی کی بات ہے، تم تمہارے باپ دادا جو کرتے تھے آج بھی تم وہی کر رہے ہو. ولان تما بدون ما عابد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں. یہاں کہانی پلٹ گئی، وہاں عابد تھا فائل اور عبد تم فیل تھا، اور یہاں عابدون اب ان کو بنا دیا فائل، اور اپنے لیے کہا کہ ما عابد جو میں عبادت کرتا ہوں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دین آ گیا، سمجھ آ گیا؟ صرف اسی میں فعل فاعل مفعول کی سارے اب دیکھیں، مختلف وزن دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت پیغام دیا ہوا ہے. دو ٹوک انداز، دین پہ کوئی سمجھوتے بازی نہیں، کہیں دین کا کام ہونا اور کہیں کوئی چیز بکنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دینداری اور دکانداری میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جب دینداری دکانداری میں بدل جائے تو پیغام بدلتے ہیں، کیونکہ سچا دیندار دین پہ توجہ کرے گا اور دکاندار اس چیز پہ فوکس کرے گا جو کسٹمرز کو لے کر آئے گی. صرف اگر اس ایک مثال کو سمجھیں بہت بڑی حقیقت سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، کہ دکاندار لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ چیزیں لالا کے دکان پہ بیچے گا جس سے دوسرے لوگ آئیں گے، جبکہ دیندار لوگوں کی اٹریکشن کی چیزیں نہیں لائے گا، وہ اللہ کی ڈیمانڈ لائے گا جو اللہ چاہتا ہے. جب ہم اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ان کی پسند کا دین لاؤ، تو ضرور کچھ نہ کچھ چینج کرنی پڑتی ہے، اور یہی چیز جو ہے اللہ کے نبی نے سکھا دی. آج بھی یہی چیز ہے، اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ دین کے مسلمانوں کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک حق پہ ہوگا اور 72 باطل پہ ہوں گے، اور وہ ایک کون ہوگا؟ وما انا علیہ وصحابہ. تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اس گروہ میں کر دے. یہ کوئی نام نہیں ہے، ہر گروہ کہتا ہے میں ہی ہوں وہ فرقہ. یہ وہ گروہ ہے جو دین میں کسی قسم کی امینڈمنٹ نہیں کرتا، پیور آرگینک ریلیجن، نتھنگ ایڈٹ، کچھ نہیں ڈالا ہوا اس جوس میں اور کچھ نہیں اسے نکالا ہوا. وہ دین انشاءاللہ جب آتا ہے تو دلوں کو ہلاتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ سچا دین کیسا ہے. دو ٹوک قسم کا انداز ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ دو ٹوک ہونا عقائد میں ہے، زبان سے نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ عقیدے میں، عقائد سے مراد کے اپنے عملی معاملات میں بڑے ڈھیل ڈھیل ہوتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں جو کہہ رہے ہیں، ممبر پہ جا کے تقریر کرتے ہیں تو اتنی دو ٹوک بات کر دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ویسی اجنبیت محسوس کرتے ہیں. کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کے صرف ہم حکومت کو لڑانے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں کبھی وہ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. تو انداز خوبصورت ہوگا، قولن لینا ہوگا، نرم بات ہوگی، لیکن جہاں بھی کوئی ایسی بات آ گئی تو اس وقت پھر جسے دین پہ کوئی تبدیلی کرنے پڑے وہ درست نہیں ہوتا. امام شافی رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کفر ایک ہی ملت ہے، اس لئے یہود و نصارہ، یہود نصرانی کا اور نصرانی یہود کا وارث ہو سکتا ہے جبکہ ان دونوں میں نسب یا سبب ورثے کا پایا جائے، اس لئے اسلام کے سوا کفر کی جتنی راہیں ہیں وہ سب باطل ہونے میں ایک ہی ہیں. یعنی یہاں بات یہ کی گئی ہے کہ تمہارے لئے تمہارا دین، ہمارے لئے ہمارا دین، تو بعض لوگوں نے اس کو آگے تک لیا ہے کہ اگر ایک کافر وارث بنتا ہے مسلمان کا تو کیا ہوگا، اور مسلمان کافر کم وارث بنے تو کیا ہوگا. تو لہٰذا جو پیچھے بات ہم پڑھ چکے شروع میں قصاص کے معاملات میں کہ مسلمان کا خدا نخواستہ بیٹا یا اس کا باپ بھائی کفر پہ چلا جائے تو وہ وارث نہیں بنتا. کیوں؟ کہ جب دنیا میں رشتے کٹ گئے تو باقی چیزیں تو پھر اس کے پیچھے نہیں رہیں گی. پوری صورت کو اگر ہم غور کریں، اگر تلاوت سن کے اس کے بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے جس کو میں اپنے لفظوں میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اپنے تصور میں لائیے کہ آپ کے سامنے دو جار ہیں، ایک میں بالکل صاف پانی ہے اور ایک میں کیچڑ ہے. آگے تصور میں آ سکتا ہے نا. اب آپ یوں کریں کہ صاف پانی میں سے پاس ایک گلاس رکھ لیں، ایک گھونٹ پانی نکالیں اور کدھر کریں گے، ڈال دیں اس کو کیچڑ والے پانی میں، کیا فرق پڑے گا اس صاف پانی کا کیچڑ میں ڈالنے سے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ قبول کر لے گا. آپ کیچڑ بڑے جگ میں جس میں بس ایک گلاس کی جگہ ہے، ایک پورا صاف پانی کا گلاس لے کے آ جائیں تو وہ اس کیچڑ والے میں ڈال دیں، خوشی سے لے لے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو پہلے ہی گندا ہے. چلیے اب آپ اسی کیچڑ والے پانی میں سے ایک گلاس نہیں، صرف ایک گھونٹ پانی کا یا میں بھی ایک ملی لیٹر کچھ پانی نکالے اور صاف پانی کے اندر اس کے دو چار قطرے ڈالے، قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا قبول. تو ایک جملہ لکھ لیں، آپ کا دین محفوظ ہو جائے اور اللہ سلامت رکھے آپ کے دین کو جو آپ سیکھ کے جائیں یہاں سے، کہ اسلام کفر کا ایک قطرہ بھی برداشت نہیں کرتا اپنے اندر، جبکہ کفر بہت سارا اسلام اپنے اندر قبول کر لیتا ہے. حق باطل کا ایک قطرہ قبول نہیں کر سکتا، اور باطل حق کی بہت ساری باتیں لے لیتا ہے. آج غلطی کھائی لوگوں نے یہ سوچ کے کہ دیکھو یہ بھی تو ان کی بات ٹھیک ہے نا، دیکھو وہ اتنے اخلاق بھی تو ان کے اچھے ہیں نا، دیکھو فلاں کافر کافر آپ کہتے ہیں ان میں اتنی خوبیاں بھی ہیں، ہوں گی لیکن کفر کفر ہے. گندے جگ میں ایک گلاس پانی کا صاف کا ڈال دیں، اخلاق اچھا کریں، کردار اچھا کریں، باتیں اچھی کریں، خوب اچھی کریں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن اگر گندگی ہے عقائد کی، شرک کی، بدعت کی، گندے کاموں کی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے برعکس اسلام کے اندر کسی قسم کی اجازت نہیں ہے، وہ لیتا ہی نہیں، اس کی شان ہی نہیں کہ وہ لے، پھر وہ صاف نہیں رہے گا، وہ گندا ہوگا. تو لہٰذا ہم سب کو اپنے دلوں کو چیک کرنا ہے، ادھر کیا قرآن پاک پورا ہونے کے قریب آنے پر میرا دل اب اس طریقے سے صاف دل ہو چکے، کیا میری زندگی سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کفر کی، جو شرک کی، جو بدعت کی ہیں وہ نکل چکی؟ نہیں نکلی تو فکر ہے کہ ابھی سچا پیغام نہیں ملا، ابھی سچا دین نہیں ملا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے عقائد کے اندر فرم کر دے، لیکن ہماری زبان، ہمارے معاملات انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، دوسروں کے ساتھ بہترین طریقے سے ہوں. جب ہم ان چیزوں کو اپنی مرضی سے سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کبھی آپ سوچیں، یہ آیتیں ایسی لگ رہی ہیں نا کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، شروع میں پہلے دن قرآن پڑھتے سورت فاتحہ ہوتی اور اس کے بعد یہ سورتیں شروع ہو جاتی، کیوں نہیں ہے؟ اللہ پورا قرآن سکھا کے، دین کو ہمارے سامنے رکھ کے، شریعت کے حلال حرام، کون سی چیز کہاں ہے، کس کا کیا مقام ہے، پھر وہاں پہ لا کے ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو اب تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اور شروع میں یہ باتیں اگر کھول دی جائیں تو بعض دفعہ لوگ غلطی کھا جاتے ہیں کہ وہ بات اعلان برات جو پوری حجت کے تمام ہونے کے بعد ہونا تھا وہ ہم پہلے ہی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر بھی کرتے ہیں، ایک آدھ دفعہ کہہ کے کہ بس آج کے بعد تمہیں نہیں کہوں گی، اب تمہیں نہیں منع کروں گی، بس تم جو کرتے ہو پھر کرو، تم ایسے ہو وہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آخری بات دیکھیے کہ لکم دینکم ولی دین سے کیا یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کریں ڈونٹ وری، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اوکے نو پرابلم، آئی ایم پلیز وتھ یور ریلیجن، میں تمہارے دین سے خوش ہوں، تم اپنا کرو میں اپنا کروں، یہ مراد نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں نے یہاں سے ایک بڑی الٹی تفسیر کی اور وہ کہتے دیکھو کسی کو نہ چھیڑو، don't talk about religion خوش رو بس اچھی باتیں کرو اچھا تعلق رکھو تو یہ نہیں مراد لکم دینکم ولی الدین یہ اعلان برات ہے کہ تم تمہارے دین پر رہو میں میرے پر پھر میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں یہ نہیں کہ تم میرے سامنے بیٹھ کے غلط کام کرتے رہو اور میں اپنے بارے میں کہوں کہ نہیں تم جو بھی کر رہے ہو میرے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آئے گی تو اس کے اندر انسان کے اندر شدت ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے بارے میں اپنا محاسبہ کر سکیں یہاں پہ ہم تلاوت سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.